Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Der var lagt op til en stille og hyggelig uge på aktiemarkedet rundt af med Thanksgiving, kalkun og shopping fredag. I stedet har vi taget hul på ugen med, ja, læstelige klø til de amerikanske aktier, der også har givet blå mærker til finansmarkederne i Europa. Hvad sker der? Og hvad gør en klog investor? Det er simpelthen spørgsmålet, vi runder de næste 55 minutter. Lav Svendsen er ved at få gang i markedet. Philip Gunst, jeg har ikke sagt godmorgen til nu, Lav. Philip Gunst er med på telefonen. Ham slæber vi blandt andet forbi den kinesiske tech-gigant JD.com, som kom med regnskab i går, og vi taler også kinesisk tech generelt. Her i studiet kan jeg heldigvis også sige godmorgen og velkommen til Henrik Dosebjerg. Velkommen til. Godmorgen. Chefstrateg i Carnegie Investment Bank. Vi skal tale handelskrig, vi skal tale Brexit, vi skal tale et italiensk budget. Måske jeg også lige kaste et indisk valg til dig, sådan bare lige bare til sidst. En lille godbid, bare for sjov. Men jeg vil gerne starte i markedet, Henrik Dosebjerg. Det ser ud, som om vi har taget traumet fra oktober med os ind i november. Og nu ser vi så, at dem, der har trukket festen de sidste års tid, nemlig de amerikanske tech-aktier, de fortsat for tæsk på børsen, også i går. Bliver det jul i år? Det finder vi ud af den 30. november, som jeg mener er, og det er G20-mødet i Argentina, som uden sammenligning er den vigtigste begivenhed for finansmarkederne resten af det her år. Jeg tror ikke, der kommer en stor forkrummet aftale, men hensigtserklæringer vil være rigeligt. Omvendt ved mangel på samme. Være stærkt bekymrende for markedet, fordi vi står. De amerikanske politikere, tror jeg, måske har lullet sig selv lidt i søvn, eller troede, de kunne gå på vandet, eller jeg ved ikke, hvad man skal sige, ved at føre den her handelskrig, og så faktisk set marked, der har været, jeg er med på, at der har været nogle udsving undervejs, men sådan i det store hele relativt upåvirket. Nu begynder vi altså at nærme os en dato, hvor amerikanerne har troet med at sætte 25% told på alt kinesisk import, og det er markedet ikke ligeglad med. Men nu havde vi jo APEC-møde her i weekend, Asian Pacific Economic Cooperation Meeting, hvor at den amerikanske vicepræsident Pence, han var ude at sige, at USA gør ikke noget før China bows. Det er måske ikke lige den helt fede optakt til G20-møde i Argentina sidst på måneden. Nej, bestemt ikke, men det står jo i skærende kontrast til Trump, der har været ude at tweete om sin nye allerbedste ven, Xi Jinping, som han har et, ifølge ham selv, fuldstændig formidabelt forhold til, og at det ser ud til, at de to snakker rigtig fornuftigt sammen. Det er så ikke et fysisk forhold, de har, må man ikke sige. Så vidt, vi ved. Nej. I hvert fald. Så det, jeg tror sådan set bare, at man skal tage det lidt stille og roligt og sige, at det er den nye amerikanske regerings stil. Når der skal forhandles aftaler, det er, at man forvirrer fjenden på et højere plan ved at love det ene og tro med noget andet, og i det hele taget skabe total forvirring om, hvad vil man virke lidt desperato-agtigt, for at lægge et maksimalt pres på, at kineserne de møder op, og de ved godt, at de skal give noget her i Argentina. Ved de godt, det er Kina ved at være møre. De har selvfølgelig, der er lidt problemer med økonomien internt i Kina, deres vækstrater. Og nu så jeg også sådan helt, at en af de tidligere chefforhandlere i den her handelskrig, den kinesiske forhandler, som ikke længere er det og ikke længere er med i partiet, han var ude og kritisere den tilgang, som Kina havde valgt, og også de satser, der var sat på blandt andet sojabønder. Det er jo ikke hver dag, man ser en ex-party gå ud og råbe vagt i gevær og kritisere højlydt. Ej, det er faktisk super usædvanligt. Ja. Hvorvidt Kina er ved at være møre, det tror jeg, man kan diskutere, fordi jeg tror, at der er en helt anden grænse for, hvad det kinesiske styre vil udsætte sin befolkning for, end der er i USA, som er demokrati, og for hvem jo Donald Trump allerede har skudt valgkampen om 2 år. I gang nu her, hvor midtvejsvalget er overstået, nu handler det om hans genvalg. Så det der med, om de er møre, det, jeg ved ikke så meget, om det er det, der handler om. Jeg tror mere, det handler om, at hele den her handelskonflikt, den er udover, at der er masser af sikkerhedspolitiske aspekter i det, så handler den handelsmæssigt om 3 ting. 1, amerikanerne de vil have bedre adgang til det kinesiske marked. Det skal ikke være så besværligt at komme ind. 2, de vil have kineserne til at købe nogle flere amerikanske varer. De 2 første her er, tror jeg, ikke så svære at forhandle om. Men sidst så vil de jo have stoppet det, Trump har kaldt intellectual theft, altså tyveri af forskning, viden og teknologi. Og det er det, kineserne jo sjovt nok ikke kalder tyveri, men overførsel af viden og teknologi, som prisen for, at man får adgang til deres eksorbitant store marked. Og det er en lang, lang sværere knast. Jeg tror godt, kineserne ved, at de er nødt til at imødekomme amerikanerne. Spørgsmål, om de kan gøre det nok. Henrik Dosebjerg, min nye yndlingsspørgsmål, det er det her en handelskrig, der handler om toldsatser og adgang til hinandens marked, eller er det her den den nye kolde krig, krigen på fremtidens våben inden for tech, kunstig intelligens, blockchain, big data osv.? Jeg tror, det er lidt af begge dele, faktisk. Mm. Jeg tror, det er et ret fundamentalt opgør med, at amerikanerne er trætte af, at kineserne har kunnet bruge deres viden og teknologi i alt for lang tid. Altså, man har simpelthen foræret det lidt naivt væk i starten, kommet som de gamle imperialister, var lige ved at sige, og dikteret, hvordan tingene skulle foregå. Og i den proces, der har man gjort sig selv alt for sårbar. I den tro, at de var dumme til at starte med. Det har man så fundet ud af siden, at det er de bestemt ikke. De er mindst lige så dygtige på mange områder, som vi er, og i nogle tilfælde måske endda også endnu dygtigere. Mm. Så kan man sige med Xi Jinpings nye position i Kina nu, hvor han jo blev så glad for sit arbejde i anden omgang, at han gjorde det livslangt. Og så har formuleret en ny strategi, en strategi, der jo begynder at udfordre USA på sine kernekompetencer. 2025-planen. Ja. Og hele den her Silk and Belt Road og... Altså det, at man bliver meget mere international i sit fokus. Hidtil har Kina jo været relativt lukket om sig selv på mange områder. Men nu er man for alvor formuleret en international strategi, der skal manifestere Kinas position i verden. Det vil sige, det er en udfordring i en eller anden forstand til verdens PT eneste supermagt. Men hvis det står til Henrik Josef Rosebjerg, chef til Carnegie, så er G20-topmødet i Argentina her sidst på måneden, altså stregen i sandet, og derfra går markederne opad. Ja, for jeg tror ikke, at de er så dumme, så de kører ud over kanten. Jeg tror ikke, der kommer en stor forkromet aftale. Det tror jeg, det er alt for kompliceret til det her. Men der kommer nogle hensigtserklæringer, som gør, at vi undgår de 25% told på alt import fra 1. januar, og så forhandler man videre derfra. Så tror jeg rent faktisk, vi vil få en ret markant lettelse på aktiemarkedet. Men det er jo så også klart, at det modsatte er tilfældet. Hvis der ikke kommer det, jeg står og advokerer for her, og de rent faktisk kører ud over kanten og trækker den længere, så skal vi betydeligt længere ned, end vi er lige nu. Nå, jamen det er jo så det store spørgsmål, Lars Svendsen, her til morgen, om man skal tage den positive brille på og købe op nu, hvor markedet sætter sig, eller hvad? Ja. Nå, men det er det, der er nogle gange sjovt også. Nu har jeg jo været i det her marked i menneskealder, eller næsten, ikke? At jeg var jo barn først, men når du var inden du blev direktør, der var jeg barn, som Bonde Nielsen engang sagde, hvis du kan huske ham. Men fortæl mig noget nyt, Lav. Nå, kender du godt den historie? Ja, det gør jeg. Okay, så må jeg sige, at jeg fortæller den før. Men det må du undskylde. Muligvis. Jeg skal aldrig fortælle den samme. Men det er jo en rigtig historie. Men, ja. men pointen er vel med kineserne, men det der med, at alle vil gerne have noget, der skal være enten hvidt eller sort, ligesom det er skabret. Enten så er himlen blå, og så investerer vi som vild, eller også er det rent lort, og så sælger vi det hele. Og sådan er det ikke. Det meste af livet er altså bevæger sig ind i togen, har brug for en radar for at komme frem. Fordi det er lidt mere uklar situation, ikke? Mm. For hvis, altså, det er jo det, du også nu kloge folk har sagt, at hvis noget af tindrene er klart, så er du ikke svært at træffe en beslutning. Så skal du jo enten vælge mellem 7 ting, så ved du, at så er det nummer 4, du skal vælge, fordi det er tindrene klart. Men hvis det ikke er det, så kræver det jo lederskab, så kræver det mod, at du skal træffe en beslutning og sige, jamen jeg tror, at vi ender på benene, eller jeg tror, at vi det var et år før, vi landede på benene. Så. Men jeg vil bare lige spørge dig nu, Drusbjerg, når du er med kineserne, og når han nu, du fremhæver, at han har udnævnt sig selv til at være ved hedder, statsleder resten af tiden, han lever. Og du ikke sige, at han lever så længe, det ved vi jo ikke, det skal vi jo lige huske, ikke? Det tror sådan, vi altid, de gør. Men, at, han lever vel så længe, han lever? Jo, men problemet er jo, at hvis det kun er 2 år, så hjælper du ikke så meget. Men pointen med ham er jo, at kinesere generelt set, så vidt jeg ved, har jo sådan en tankegang om, at det behøver ikke gå så stærkt. Det kan godt være, at de har en vækstøkonomi og alt det der, men deres tankegang op i knuppen på kineser, der er de meget tålmodige. Så siger, det kan godt være, at de ved jo, at de er af med Trump om 2 år, måske er de af med ham om 6 år. Men det er worst case, ikke? Altså, at de jo plejer at være mere sådan, ja, ikke? Vi vinder på lang sigt, ikke? Jo, men det er også derfor, jeg imødekom Pernilles argument lidt om, at det her starten på en ny kold krig. Jeg tror ikke, at denne her, det her opgør med kineserne, som Trump jo har taget hul på, det forsvinder ikke med Trump, hvis han skulle ryge ud, enten på baggrund af Mueller-undersøgelsen eller et valg om 2 år. Mm. Det vil blive taget op, uagtet om det bliver en demokratisk eller en republikansk præsident. Og det tror jeg også, kineserne har indset, at det her det er ikke et kortvarigt korstog af en enkelt tosse. Det er en ret fundamental holdning, og den er jo, skal huske på, at det her tryk, det kommer jo ikke. Det er ikke noget, politikerne har siddet og glødet sig i nakken over og fundet frem til. Det er jo et massivt pres for erhvervslivet på det amerikanske politiske system om at gøre noget ved det her, fordi det er en uacceptabel situation, de befinder sig i. Nu taler du om intellektuelle rettigheder, det er ikke import. Ja. Import, det er de absolut ikke noget imod. Nej. Det er de intellektuelle rettigheder. Nu hoppede vi direkte i Kina mod USA. Man må ikke sige noget til det lav, han sagde før. Undskyld, jeg afbryder, Pernille, det gør jeg normalt aldrig. Men det var bare, det, og du plejer ikke at sige undskyld, jeg afbryder, men okay, kom det her med, at det er tindrende klart. Jeg synes rent faktisk, det er tindrende klart lige nu, hvad man skal gøre som investor. Ja. Hvis vi kunne rydde det der møde, eller ikke møde af vejen, hvis vi kunne rydde handelskonflikten af vejen, så synes jeg faktisk, det er tindrende klart. Hvis vi ser på alle de nøgletal, vi kan få for økonomien, så er det rigtigt, at farten er sat en lille smule ned. Mm. Men der er intet, der peger på recession de næste 12-18 måneder. Renteniveauet er stadigvæk historisk lavt. Selvom centralbankerne, og det er forløbet kun den amerikanske for alvor, er marginalt begyndt at stramme pengepolitikken, så har vi stadig meget, meget lempelige vilkår. Vi har nogle forbrugere i topform. Den private gældsætning er relativt lav. Så altså, alt peger på, at vi kan få et fortsat indtjeningsdrevet aktieopsving og aktiestigninger. Hvis ikke der kommer den her bombe ned fra himlen i form af en hvad skal vi kalde det, total handelskrig mellem Kina og USA. Er forbrugerne i topform? Ja, i allerhøjeste grad. Mm. Inden vi lige finder ud af, hvordan verden har det, og hvad temperaturen på markedet er, når du har fundet det, Lars Svendsen. Ja, så lad mig lige slå en sløjfe på regnskabssæsonen. Grunden til, at vi hopper i Kina-gryden, USA-gryden og Brexit, er jo, fordi at regnskabssæsonen er så godt som overstået. Er den vel overstået, Henrik Drusebjerg, eller hvor er vi henne? Den er endnu en gang vel overstået. Ja. Hvad hedder det? Med rigtig pæne indtjeningsstigninger, og med de fald, vi så har haft på aktiemarkedet, apropos hvad der skal være tindrende klart, før vi vil gøre noget. Mm. Det er, når vi ser på, hvad vi skal betale for den indtjening, vi får i virksomhederne, og med de indtjeningsforventninger, der ligger til 2019, så er det altså kun blevet mere attraktivt at købe aktier. Så jeg mener, at man skal se de her fald, der er lige nu, på baggrund af politiske problemer, forudsat man ikke tror, at det kører helt i hegnet, så skal man se det som en fantastisk opkøbsmulighed. Lad os tage temperaturen på markedet, inden vi hopper til Philip Gunst. Altså en amerikansk marked i går, der satte sig specielt, var det teknologiaktierne, der fik et ordentligt gok i nøden. Hvordan ser det ud i Europa her til morgen? Er vi gule og blå, Lars Svendsen? Ja, vi følger mere Dow Jones, ikke? Vi er nede med 1% i Tyskland, og Danmark så lidt mere. Vi har jo også lidt ordentligt i Danmark, fordi de sidste par dage her har det jo nærmest været, er det ikke Morgan Stanley og nogle andre amerikanere går ud og fortæller anbefalinger. Det skubber tilsyneladende til nogle aktier, fordi man tager dem så alvorligt. Eller fordi der ikke er andet, man kan styre efter, ikke? Men vi havde Novo i går, nu har vi så Lundbeck i dag, og så har vi høreapparaterne, men det er så på grund af Sonovas regnskab, hvis nok, at de bevæger sig lidt. Mm-hmm. Men vi tager nogle hug her og der, men det er ikke noget, ja, det er jo 1,4% på en dag eller på et kvarter, det er jo noget, men hvis det bliver ved resten af dagen, så er vi jo gået i nul, når det er forbi. Så det gør det nok heller, ikke? Ingen danske regnskaber, I kan styre efter, når det handler om det danske C20-indeks, Lars Svendsen. Hvad styrer Lav efter? Jamen, jeg styrer jo efter, at jeg tror jo på en stor... Jeg har en arbejdshypotese, som er, at det her short-selling-fænomen, vi er udsat for, og som jo er større end det, vi har oplevet i Danmark, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor stort det er i resten af Europa, også fordi der foregår det meget på futures, ikke? Mm. Men at det vil svinge rundt her i den kommende tid, og så vil pengene, fordi USA ikke kan mere, det kører flat, tror jeg, så vil pengene løbe tilbage til Europa generelt, og så vil shortsellers, som er hedge funds i vild udstrækning, det er big time shortsellers, det er ikke Hansen og Petersen hen i hjørnet, der spekulerer markedet nedad, så vil de vokse op af, også fordi de skulle gerne have, der er jo det ved finanssektoren, at de vil så gerne se pæne ud 31.12.00. De er ligeglade, om de ser pæne ud 31.12. kl. 11, men kl. 00 skal de se pæne ud. Og det vil jo betyde, at de skal neutralisere en hel masse ting. Ja. Der. Så det er sådan set, jeg tror, vi får at der er grundlag for Jan Ram. Det er klart, at hvis det der nede i Argentina ender med, at de river hovedet af hinanden, så kan det jo blive forpurret. Det må vi være klar over, men... Altså, Theresa May formår det ikke, for nu er spilbolden derovre. Vi tager hende lidt senere og gemmer hende. Ja, jeg skal nok få kastet den bold på et tidspunkt, der hedder Brexit og Theresa May. Ja, men du ved, det må du have lært efterhånden, at den går ikke, Lars Svendsen. Vi har amerikanske tech-aktier i minus, vi har danske 20-indeks i minus. Hvis vi kigger over på krypto, så har vi bitcoin i under 5.000. Den hedder 22.000 sidste år, ja, for et år siden. Henrik Drusberg, er der nogen steder, vi kan kigge hen og få lindring i øjet, og hvor det går opad? Ikke rigtigt, egentlig. Nej, det tænker jeg heller ikke. det er jo blevet... Det er blevet en helt del sværere, fordi markedet er så binært, og fordi det er i den grad trukket af, at alle ved, at rentestigningerne de er rykket tættere på. Så det, vi kan investere efter, det er, at virksomhederne fortsat kan generere indtjening. Og hvis der så bliver tvivl om det, for eksempel i den situation, vi står i nu her med det her G20-møde og mulig eskalering, eller deeskalering af handelskrigen, ja, så pakker man sig, så tager man risiko af, eller nogen gør i hvert fald. Ja. Fordi de ikke tør tage den henover. Men står det til dig, Henrik Drusebjerg, så får vi mildere toner på G20-topmødet, og sådan så aktiemarkedet kan det lidt godt her de sidste måneder. Det modsatte kan jo også ske. Jeg tror, det mest sandsynlige er, at de kommer hinanden i møde frem for det modsatte. But you never know. Millionærklubben er i fuld firspring denne tirsdag morgen. Jeg har Lav Svendsen og Henrik Drusebjerg, Carnegie Investment Bank, med mig i studiet. Du kan være med os som altid. Du kan stille spørgsmål på vores sms, der hedder 42 624 7. Vi er også på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer. Godmorgen til jer. Der I kan kommentere i de... Ja, kommentarfeltet hedder det. Jeg holder øje med, hvad der foregår. Vi skal tage temperaturen på verden, og vi skal også tage temperaturen på de kinesiske tech-aktier, som har haft en fest i hvert fald sidste år. Men efter, hvad kan vi kalde det, 30 års grådighed i Kina, så er der lidt frygt i markedet. Vi skal til Philip Gunst. God formiddag, velkommen til, Philip. Herr Gunst, er du vågen? Der var du. Ja, jeg er helt vågen. Er helt vågen, det er godt, Philip. Philip Gunst, du er den her millionærklubben, der har holdt mest øje med de kinesiske tech-aktier og har investeret ind i det med din portefølje, blandt andet i hans platformen JD.com, som altså en udfordrer til Alibaba, som vi har talt lidt om her i millionærklubben. Det er de, der kom med regnskab i går. Hvordan så det ud, herr Gunst? Jamen, først og fremmest kan man sige, det er jo altid svært at komme ind, når man leverer et regnskab i et marked, hvor Nasdaq falder 3%. Så det sætter selvfølgelig i første omgang forudsætninger svært, men JD skuffer også i forhold til forventningerne i markedet. Var der ingen tvivl om, de overraskede lidt på det punkt, at de slog i deres guidance på... det, der hedder adjusted earnings per share, altså de tilpassede overskud på aktier og leverede i 0,02 over, hvad forventningen var i markedet, leverede $0.12 der, men skuffede sig til denne på revenue, hvor de lå $90 millioner under, hvad Wall Street forventede. Mm. Og det passer jo ikke rigtig sammen med, hvad vi helt tiden snakker om, hvor JD er en vægthistorie, og det vil sige, at det især er toplinjen, der ligesom er afgørende for hvordan krisen er. Og derfor så overrasker det også mig, at det var yndig speciale, der var positivt i regnskabet og revenue, der skuffede. Men igen, det er jo sådan, som tingene nu engang kan være. Men aktien falder 8,5%, og det synes jeg et eller andet sted er lidt en overvurdering, eller hvad det er, ikke en overvurdering, men en overreaktion, baseret på, at JD er allerede nede med 48% i år, eller det er den i hvert fald efter faldet i går, og nede i det laveste niveau, stort set i de sidste 2 år. Og det betyder også, at JD nu ligger med nogle metrics, som er meget lave. De har en PS, jeg tror, den er under en halv nu, og det fortæller lidt om, at de vil ikke være gået stadig med 25% år til år på deres toplinje, og øge omsætningen ganske kraftigt her i det her kvartal. Guider dog lidt skuffende igen på toplinjen. De leverer en guidance for 2019, der skuffer sammenlignet med, hvad Wall Street forventer. Det er jo også lidt noget, vi har set fra Alibaba, det er, at den kinesiske økonomi, den er ved at bremse lidt op i hvert fald. Forbruget er ikke lige så højt, og det kunne vi også godt se i regnskabet af den guidance, som Richard Liu var ude med i går. Så alt i alt ikke et prangende regnskab, men heller ikke noget, som jeg synes er alarmerende, og slet ikke med den værdiansættelse, som der er til at give. Philip Gunst, der er lidt knas på linjen, så jeg gør det lidt kort desværre denne gang. Nu er JD.com bliver jo også trykket lidt ligesom Alibaba og de øvrige kinesiske tech-aktier af den handelskrig, som vi også har været omkring indledningsvis her i studiet. Men selve business-casen JD.com, JD der jo sidder på, hvad er det, en 25-26% af online-markedet, og Alibaba er, hvad det mener, det er omkring 60%. Det JD har i handsken overfor Alibaba, det er jo hele deres logistik-division. De er stærke på levering, og de har også meldt ud, at nu vil de altså også gå ind og være en konkurrent til den kinesiske post og levere pakker. Og de kinesiske marked er jo det, ja, det største pakkemarked, eller bliver det i hvert fald næste år, har jeg hørt rygter om i forhold til USA. Hvad tænker du om selve casen, hvis du ser bort fra handelskrig? Jamen, hvis man ser bort fra handelskrig, så begynder det jo ligesom at være et billede af, at vi har et kinesisk marked, der allerede er faldet rigtig meget de sidste år, og Shanghai begynder så småt at være i hvert fald mine øjne et af de mest attraktive markeder sammenlignet med både Europa og USA, med tanke på, hvordan de værdier ansat. Vi har set den her handelskrig være meget påvirkende af de kinesiske selskaber. Vi har også set, som Brugsby også er inde på, jeg tror egentlig, at det her G20-møde kommer mere til at være positivt, men kommer til at være negativt. Jeg kan ikke se, hvorfor de skulle gå ud og lave nærmest en krigserklæring igen. Vi har kunnet se, at de gange, hvor Trump har været ude at sige, at der er positiv stemning mellem dem, så er kurserne stedet, og han er jo meget tydelig i sin retorik omkring, at han gerne vil have aktiemarkedet op. Så hvis vi kigger bort fra handelskrig, så tror jeg egentlig, at JD og de kinesiske aktier er rigtig attraktive. Vi så også, som du er inde på, deres net service revenue steg med 49% i kvartalet, og det betyder også, at det der logistikben er så småt begyndt at positionere sig ganske, ganske godt i markedet, og det bliver fremtiden, det bliver en kæmpe cash cow for JD, når de får det her op at køre globalt set, og det er det, vi arbejder på. Filgunds, som sagt, der er lidt bøvl på det linje, så jeg stikker dig lige et sidste spørgsmål. Skal du foretage dig nogle justeringer i dit portefølje frem til G20-topmødet? Ikke udenbart. Jeg har allerede byttet lidt om at skifte til Sarve ud med Aurora Cannabis, så jeg har vist fået positioneret mig om i forhold til, hvordan at tingene skal se lige nu. Tusind tak, Filip. Kan du have en god handelsdag? Vi taler til i næste uge. Så lader altså Filip Gunst, der var lidt knas på linje med Philips, der kommenterede Philip, der kommenterede JD.com, som altså kom med regnskab i går. Herre Drusebjerg, de kinesiske tech-aktier, vi har været lidt omkring det, lider jo under den her handelskrig. Alibaba var ude og sige, det gør ondt, og nu er altså også JD.com siger, fremadrettet skal vi passe lidt på de kinesiske tech-aktier, som jo fordoblede deres markedsværdi sidste år, i hvert fald en stor del af blandt andet Tencent, men også hvis vi kigger på Huawei og Xiaomi, der blev børsnoteret. Vil du lægge dine penge i den retning? Ja, det vil jeg. Jeg har også gjort det for cirka 14 dage siden. Skalerede vi lidt op. Ikke sådan, vi er gået all in, hvis man kan kalde det, men vi er gået op på kinesiske aktier. Og det gjorde vi på baggrund af det store markedsfald, vi havde, hvad det ikke, 2,5 uger siden efterhånden, tror jeg. Jo. Tog vi aktier generelt ind, og vi tog specifikt en del kinesiske aktier ind. Og det gjorde vi, blandt andet som Philip Gunst er inde på, fordi hvis du begynder at se prisfastsættelsen relativt til de øvrige markeder på Kina, så ser det meget, meget attraktivt ud. Og så er jeg som sagt grundlæggende af den opfattelse, at jeg tror, at de kommer hinanden i møde her i Argentina, og derfor ser jeg klart det største potentiale opad på de kinesiske selskaber. Mm. Du sprang ind i kinesiske aktier? Nej, men jeg kigger faktisk lidt på det. Mm. Nu er jeg jo ikke på nogen måde noget, jeg er ekspert i, men jeg mener også, at, altså ud fra sådan bare generelt, ud fra Shanghai-indekset, det er også lidt Hongkong, kan man også. De er jo sådan til dels lapper lidt over hinanden, men ikke langt fra helt, men at det er et af de steder, hvor det er, når verden begynder at skal fungere igen, så er det et sted, hvor man siger, der er en skygge, som burde kunne blive fjernet, og så kan de komme efter det igen. Det mener jeg er fuldstændig rigtigt. Det er ved at være et godt vedmål. Så spørgsmålet, hvornår man skal bide fuldt ud med dem. Det var jo også klogt, hvis du går ind. I går ind af tre gange, eller mange gange. That depends. Men, det kan også være, I fortryder. Men, ja, men altså, forløbig har vi taget første skridt, og vi lurer på et mere i hvert fald. Ja. Når I går ind, Henrik Lundsberg, nu ved jeg, at du er chefstrateg, det vil sige, at du går ikke ind og kommenterer på enkelte aktier, men er det enkelte aktier, I går ind og lægger jeres poletter på, eller er det indeks? Det er både og. Ja. Vi har en kombination. I nogle tilfælde finder vi et selskab, vi er særlig glade for. Andre tilfælde bruger vi en ETF, og i nogle ganske få tilfælde, så benytter vi os af aktive manager, som er mere lokale, end vi selv er. Så det kan være på alle tre parametre. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at blive religiøs omkring det. Brug det, der virker bedst i den situation, du står i. Fra Kinas tech giganter og aktier, så lad os lige hoppe tilbage til USA, Henrik Drusbjerg, for der er en del på sms'en, der ligesom spørger her, tror du virkelig på, at USA kan hæve mere, skulle jeg til at sige, kan stige igen efter det her G20? Specielt når vi ser, at tech-aktien, som er jo dem Fang, der har trukket stigninger. Nu så vi Nvidia i går sætte sig voldsomt. De har det, der hedder crypto hangover. De leverer nemlig ind til kryptomarkedet. Vi ser Bitcoin blandt andet, der falder ned. Der er lidt muren i kroner omkring Apple og deres produktion, at de måske ikke skal producere så meget. Det vil sige faldende efter spørgsmål. Dit sådan, tech på de amerikanske tech aktier. Jamen altså generelt, hvis vi ser på regnskabssæsonen, der er overstået nu her, ikke? Hvad står vi med indtjeningsstigningen på omkring 20%? Der er selvfølgelig en effekt af skattereformen, som æbber ud næste år, eller æbber ud, men den går ud af den der samme kvartal i forhold til det her kvartal i år. I forstår, hvad jeg mener, håber jeg. Hvad hedder det? Men så ligger vi altså stadigvæk med en indtjeningsforventning fra virksomhederne og fra analytikerne på omkring 10%. Hvis jeg kan finde noget, som koster det plejer i det historiske gennemsnit, vi kigger på forward earnings for USA lige nu generelt på en 15 stykker eller sådan noget, det mener jeg faktisk er lige underkanten af det historiske gennemsnit, 15-16 stykker, og jeg kan se en indtjeningsvækst på 10%, så vil jeg gerne købe det. Og jeg tror ikke, USA går i recession næste år. Men så må du også tro på, at der bliver vækst, fordi de kører stort set med så høje overskudsgrader, altså hvad de tjener per krone, de sælger, som de nærmest kan forestille sig. De er jo virkelig op og ringe. Ja, men hvis du ser på basis for, at de er op og ringe, så er det stadigvæk rigelig likviditet. Du har stadig hjemtagelse af foreign assets via skattereformen, som har betydet, at der er rigtig, rigtig mange aktietilbagekøb, rigtig høje udbytter. Ja. Det kommer også til at rulle i 2019. Du har forbrugere i topform. Du har en beskæftigelse, der er tårnhøj, og så er jeg med på, at man begynder at sige, at de der stigende lønninger, de kommer til at presse virksomheden. Jamen, der er altså et stykke vej nu. Når vi får det der store jobtal fra USA hver den første fredag i måneden, non-farm payrolls, der ligger også et undertal i det, der hedder participation rate. Det ligger på 62, et eller andet, så vidt jeg husker lige nu. Det vil sige, hvor mange har aktivt meldt sig ind i arbejdsstyrken, og det ligger altså stadigvæk på et relativt lavt niveau i forhold til tidligere peaks på arbejdsmarkedet. Det vil sige, der er stadig amerikanere, der kan tilflyde arbejdsstyrken, og dermed er jeg ikke så bekymret for, at vi får, på trods af den meget lave arbejdsløshed, får et meget stærkt løntryk her i løbet af 2019. Vi begynder at se lønningerne stige stille og roligt, men slet ikke noget, der er problematisk. Så jeg synes sådan set, at alle parametre er til stede for, og så har du altså en amerikansk økonomi, der vokser ungefær 3% i år, for at vi ikke får en recession, har pæn understøttende vækst, der kan understøtte virksomhedernes indtjening. Og råvarepriserne er jo ikke kommet ned, olieprisen kraftigt ned. Det er participation rate, fordi hvis du tager den i Danmark, ved du, hvor stor den er så? Nej. Jeg tror, det i Danmark er 85%. Fordi der er stort set alle jo... vi kan jo ikke leve af luft. Derfor er vi nødt til, at der er jo ikke mange, der kan bare gå rundt derhjemme på gården. Og hvad er pointen? Jamen det er, at der er så stor forskel på USA, hvis du siger 62% og 85%, så vil du sige, så kunne det jo godt være, at de 62, det kunne jo godt være, at du kom op bare på 70, ikke? Ja. Og så er det jo lige pludselig udvidet arbejdsudbud med mere end 10%, ikke? Når man ser tidligere højkonjunkturer, så er det toppet omkring 65, 66, 67, hvor det sådan virkelig har været op, og det hele er bimlet og bamlet, ikke? Så der er et stykke vej endnu, før vi for alvor er en situation, hvor lønpres er en frygt. Så en stor kalkun på bordet på fredag, og er det torsdag aften, og så kan amerikanerne shoppe amok fredag. Det tænker du stadigvæk kommer til at ske? Ja, ved mindre deres præsident, og i særdeleshed lige nu hans vicepræsident, gør dem så tilstrækkeligt bekymrede for fremtiden ved at råbe og skrige alle mulige vanvittige ting, efter de har holdt møder. Så kan de, ja. Til nye lytter skal jeg sige, at du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Henrik Drusebjerg med mig i studiet, som er chefstrateg i Carnegie Investment Bank. Og så har jeg også Lars Svendsen med mig, og vi har været omkring Kina, vi er omkring USA, og den baserende handelskrig, som altså er det, der trykker markedet gevaldigt i øjeblikket, og også er garant for høj volatilitet. Men mens vi kigger mod Trump og Kina, og har sigtet rettet mod der, så er der jo en, ikke en blind vinkel, men vi glemmer måske lidt Europa, som jo også rusker sig lidt i tøjet med et italiensk budget, Angela Merkel i Tyskland, og ikke at forklejne Brexit og Theresa May. Inden vi dykker ned i de enkelte ting, skal jeg lige høre dig, Henrik Drusebjerg. Kan det her blive Europas helt store chance, at Kina og USA de slås med hinanden? Nej, det er bare skidt for os også, fordi det hæmmer global vækst, og det er noget skidt. Og da vi er den region i verden, der lige nu vokser, sådan er dem, vi sammenligner os med, vokser langsomst, og stadigvæk bokser med en lang række strukturelle problemer, så er det kun negativt for os. Det eneste positive, vi kan sige om den handelskonflikt, der er lige nu, det er, hvis det lykkes amerikanerne at gennemtvinge nogle lempelser fra kinesisk side, som også kommer europæiske virksomheder til gode. For stadigvæk for mig et fuldstændig mærkværdig situation, at Europa ikke ligesom har slået sig sammen med USA i denne her diskussion med Kina om fremtidige handelsforhold, fordi vi har nøjagtigt de samme udfordringer, som amerikanerne har. Men vi kan jo ikke finde ud af at tage hinanden i hænderne og tale med én stemme i Europa, Henrik Drosebjerg. Nej, det er der en... Vi har jo travlt med at holde hinanden sammen i gruppen. Det er der faktisk efterhånden en lang række eksempler på, og derfor kunne man jo godt, hvis man sådan virkelig var pro-europæer og tror på, at det er vejen frem, så kan man jo godt sidde lidt og gnide sig i hænderne og se på det der fuldstændig talentløse og latterlige cirkusforestilling, britterne har stillet sig selv midt i, og så håbe på, at det i virkeligheden går så galt som overhovedet muligt, sådan at det står lysende klart for alle bagefter, at det er måske smartere at slå sig sammen og tale lidt sammen, frem for at stille sig ud på hver sin ø og stå og råbe og skrige dumme ting. Der er ikke nogen tvivl om, hvor din holdning er, og dit ja, der er. Jeg sagde, hvis man var pro-europæer. Nå, okay, du lader lige en disclaimer ind her. I torsdags, der var Theresa May ude at sige til hendes pressemøde, efter hun egentlig havde en plan klar, men så var der fire minister, der smuttede, så sagde Theresa May, jeg tror med hver eneste fiber i min krop, at den retning, jeg har sat, det er den rigtige. Tror du, hun kan holde fast i den kropsfornemmelse, herr Drosebjerg? Det ved jeg ikke, men hun har ret. For det første er det jo vigtigt at understrege, den aftale, der er, det er jo ikke et Brexit. Det er jo helt latterligt. Det er en udskydelse til 2021, hvor de bliver i toldunionen, de bliver i det indre marked, de fortsat er underlagt EU's domstol. Det vil sige, tre af de væsentligste punkter i den toldpunktsplan, som Theresa May fremlagde den 17. januar 2017, så vidt jeg husker, på, hvordan man skulle opnå det her Brexit. Der er ikke tale om et Brexit. De bliver inde for alt. Det eneste, de mister, det er evnen til at indflyde på det. Så den aftale, der ligger nu, hvis den bliver gennemført, så bliver der ikke noget Brexit. Eller så skal det i hvert fald genforhandles frem mod 2021, fordi der bliver de inden for basically alting. Ja, for de har jo allerede lavet en separat ordning for finanssektoren, som jo er en af de bærende sektorer i UK. Jeg sidder og tænker lidt, Lars Svendsen, hvis jeg sidder derude og tænker på min pensionsopsparing, og hvornår jeg kan tillade mig at trække stikket, eller hvis jeg har nogle fridemidler og tænker, hvor pokker skal jeg proppe mine penge hen? Hvad er dit råd? Jeg spørger om det er til at sende til England, eller det, du spørger om? Nej, jeg tænker jo, hvis jeg skal vælge Europa, nu kan vi jo så tage Italien bagefter, og Tyskland. Nå, jamen så mener jeg, det er fastlands Europa stadigvæk, du skal interessere dig for, og hvor vi jo har haft et specifikt problem omkring, det skal man altså ikke underkende, at bilindustrien i Tyskland, den har jo, fylder jo gevaldigt, det er jo nærmest vel 10% af nationalproduktet eller mere i Tyskland, der står for at komme for biler. At de har jo haft virkelig et dårligt år, og så er der det ene galt, så er der andet galt, og det er jo også underleverandør, vi har anledet jo Conti, som en af de helt, helt store, ikke? At Schaeffler af familien, og de har også deres eget selskab ved siden af, men der på børsen, men at hvad hedder det, det er lidt der, at den halter, men du ved, tyskerne vinder jo altid på lang sigt, fordi de er også allerede ved at komme til kræfter igen, og for det der, når alle de der, så betaler de 5 millioner i bøde, ikke, for Audi, og 795 millioner euro i erstatning og fortjeneste, og så videre, og så har de fået fred for det, og så kommer der så en ny en, og så er det ikke dieseludstødning, så er det NOx, og så er det dit og dat, og så, så kører det. Altså, de er jo på vej ud af skoven, men og der er leveringstid på mange biler stadigvæk, men altså, det er ikke, fordi de ikke har noget at lave på bilfabrikkerne, men det har altså været et problem, det er, det er her, du skal være. Du skal, og jeg vil sige, at England, som jo ligger ret lavsigt faktisk på aktieindekset, og også på pundet ligger også lidt svagt igen, ikke? At yderligere svagt, kunne man måske sige, at der tror jeg altså ikke, du skal sende dine penge over endnu, fordi det her, det kan godt gå... Altså, det store problem for England kan jo blive, at de, som jo har været Europas gamle demokrati, ikke? At sådan historisk for de sidste 1000 år, at, eller 500 år i hvert fald, at der er, altså de kan godt, de er, det er altså ved at blive lidt et kæmpe selvmål det der, fordi de kan, altså hvis hendes parti internt går i opløsning på kryds og tværs, også fordi de er konservative, fordi det er så stort parti, det er jo store partier, ikke? Og så er man jo bare internt uenig i stedet for, ikke? Jamen så, hvad hedder det, tror du har lyst til at gå til valg og få en Labour-regering, som er nærmest kører 8 Labour, ikke? Det er ikke engang ham smiley-drengen, vi havde der, ikke? Katolikken, hvad hedder han, ham her, vi havde, der forsvandt igen, ikke? Smiley, de havde derovre der som statsminister en overgang, ikke? Men hvad hedder det, Tony Blair hedder han, ikke? Men hvad hedder det? Nå, han havde jo New Labour, ikke? Nu er vi tilbage til Old Labour. At det der, det, England kan virkelig gå... De kan nærmest også begynde at spille sig selv op. Det har de jo nærmest prøvet med Skotland en gang, ikke? Det hang lige fast på... Vi kan vel blive enige om, at man ikke skal sende sine penge til England, Henrik Drosebjerg? Altså, jeg gør i hvert fald ikke, fordi jeg mener stadigvæk, det er et politisk lotteri, og der er, altså, jeg bliver spurgt, hvad ender det der med? Jeg tror stadigvæk, det ender med, at de bliver inde. i hvert fald inden for det indre marked, og det er jo også det, aftalen lægger op til her, fordi alternativet er en regulær katastrofe for englænderne, for engelsk økonomi og engelsk erhvervsliv. Men hvad processen bliver frem mod det? Altså, det må guderne vide. Så det bliver et rent lotteri på, og ventilen på alt det her, det er jo pundet. Så når der ser ud til at være bare lige sådan et kort øjeblik af fornuft over, så stiger pundet, og når de så rabler videre mod kanten af det her hard Brexit uden aftale, så rasler pundet ned. Og det vil sige, at du kan lave alt det analyse, du vil på virksomheder og på forskellige obligationsudstedelser osv., og så kan du smide det hele på pundet på baggrund af en politisk proces, man ikke har Kinamands chance for at spå om, hvor havner hen. Så det, nej, ikke noget til England. Det rent politiske spil, det bliver jo også, hun har jo virkelig nok trukket den ud længe, fordi hun har haft så store problemer internt. Og det her er jo, som du siger, en EØS-aftale, altså en økonomisk opkoblingsaftale, som så ikke engang er blevet forhandlet færdig. Og det viser jo også lidt om, hvordan hvor det er, at der er det jo byråkraterne, der har taget magten, ikke? At de har lavet en aftale på 590 sider, der er, kan vide, hvor mange mennesker i den her verden, der overhovedet har læst den aftale, og kan forholde sig til den. Det er der ikke, næsten ingen, der har, formentlig vel. Måske er der 3-4 stykker på hver side af bordet. Og hvad hedder det? Det viser jo lidt om, hvordan at systemet er mistet kontrol. Politikerne, de sidder og snakker og sidder på oven og råber og skriger, sådan synes vi skal gøre, sådan synes vi ikke skal gøre. Altså, men de har slet ikke kontrol over det, fordi verden er alt for kompliceret. Enten skal man jo slippe markederne fri og lade det bestemme sig selv, eller også, og så skal man have nogle forældsregler og sige, at vi er nogenlunde med i den samme klub, vi kommer til møde en gang om året og holder en kongres og klapper hinanden på skulderen, har et stort hovedkontor, som alle kan tilbede, og så går vi hjem igen. Så nu har vi igen ud af den filosofiske retning. Skal vi lige forholde os til det, vi har? Det er eksempel, det sjove omkring Brexit, hvis nu siger, får lov at se det som en positiv ting, det er, for det første var det et borgerligt oprør mod EU, altså overregulering, ikke? Det var budskabet. Det andet er, at det er et eksempel på, når du så skal prøve på at lave om på det. Jeg tror mere, det var immigration, der var spørgsmålet, når vi tænker det. Det var et af dem, men det var, fordi det folk er bange for. Ikke? Men det er sådan meget simple-minded, det er ikke, vi er bange for at fremmede. Ja, Svendsen. Og det andet er, at det er jo så kæmpestort et byråkrati, at ingen mennesker kan finde ud af at skille det ad. Det er jo sådan, det er. Men hun skal så få det til at se ud, som om de går ud. Og se, eksempel her, det går vi ud sådan næsten, eller måske, eller i hvert fald i stor grad. Og det kan ikke blive bedre end det, mor har fået har lavet til den her gryderet, den smager skide godt. Ikke? I skal bare spise den. Men det viser jo noget om, hvordan at de i virkeligheden er ude af kontrol. Det viser jo også, at Storbritannien er den første til at slå en kile ind i EU-samarbejdet. Når man er den første, så kan det jo ligesom svært at finde ud af, hvilken vej, hvor sprækkerne vil løbe hen. Men de har jo spredt sig de her sprækker til Italien, blandt andet Henrik Droseberg. Så det er jo ikke sådan Brexit alene, vi taler om. Vi taler om om hele det her EU-samarbejde kommer til at slå revner. I en periode, hvor det måske er vigtigt, at vi tager hinanden i hånden, når vi kigger på USA og Kina. Men lad mig lige trække tråden tilbage til pengene og det tyske marked. For nu sagde Lars Svendsen, at der vil han gerne lægge sine penge i den verden, vi har PT, og på vej ud på den anden side. Når jeg kigger på Tyskland, nu kan vi så tage økonomien og Angela Merkel og den natur, men hvis vi kigger på det, der udgør DAX, deres bærende indeks, det er jo gammel, tung industri. Er Tyskland ude på den anden side, Henrik Droseberg? Jeg tror, jeg er helt enig med Lav, der ligger rigtig meget af den svaghed, vi har set de sidste to kvartaler i bilindustrien. Nye målestandarder for forskellige udslip har været rigtig svære for rigtig mange af bilkoncernerne at gennemføre, og de udgør en meget væsentlig del af indekset. Vi ser faktisk produktionstal, der er nede med mere end omkring 50-60%, så det er meget, meget markant, fordi man ikke har kunnet leve op til de her nye standarder. Så det vil der jo komme en eller anden form for efterslag. Vi vil få sådan en ketchup-effekt på de tyske tal her i løbet af et kvartal, måske to, måske tre, afhængig af, hvor lang tid det tager at løse det. Men som du også er inde på, så er Tyskland jo ikke kun Europa. Jeg tror sådan set, at den økonomiske vækst i Europa vil fortsætte. Jeg tror slet ikke, at Draghi han kommer til at stramme så hurtigt, som nogen går rundt og antyder lige nu. Jamen, er vi ikke tilbage i slutningen? Eller men der er selv nogen, der mener, at det bliver medium 19. Ikke? Jeg er derhen, hvor jeg vil sige, at det bliver tidligst slut 19, sandsynligvis først start 20. Og så har vi det der italienske issue, som jeg for finansmarkederne mener er langt, langt mere væsentligt end, og især for de europæiske finansmarkeder, end Brexit. Jeg har prøvet at stå og bære den frem i de sidste 14 dage, og Lars Svendsen siger, det der, Pernille, det er en problem by man, den skal du tage dig. Det er jeg er meget uenig i, at altså, Italien er ikke, altså, by far mere væsentligt for europæisk økonomi og de europæiske finansmarkeder, end Brexit er. Tredje største økonomi i Europa. Tredje største økonomi i Europa, og så i den helt store forskel, medlem af euroen og fuldgyldigt deltager i hele konstruktionen. Og det, de udfordrer nu, det er jo EU's position. altså det Lav advokerer lidt for, kan man overhovedet skille sig ad for det her, da det er blevet så stort et byråkrativæle, at man ikke, det prøver de i hvert fald at udfordre ved at indsende et budget, der ligger langt ud over de anbefalinger, som EU er kommet med. Altså et større underskud, end de har fået lov til at have? Nej, i princippet er de jo inden for konvergenskravene, som er 3% af ens bruttonationalprodukt. Men en ting er, at de laver det her, det andet er, at de har også lagt til grund nogle vækstforudsætninger, som resten af verden er uenig med dem i. Verdensbanken, ECB, stort set samtlige økonomer, siger, at det er baseret på en alt for optimistisk vækst. Men de vil have nogle penge til at investere for nu, for at kunne gøre noget ved det, Italien, som jeg har selv været i Rom her i efterårsferien, og det er en by, der er ved at skvatte fra hinanden. Der ligger affald og flyder alle vejene. Veje er lukket på grund af store huller. Trafiklysene virker ikke, så betjentene må ud stå selv. Der er renovering, som har været pågående i de sidste 5-10 år. Det er et land, og så behøver vi bare tænke lidt tilbage på broen, der skvattede sammen. Det er et land, der behøver væsentlige investeringer. Det prøver de her politikere nu at gøre, og så har de i det sidste budgetindsendelse prøvet at lempe lidt for den ret kraftige forøgelse, de vil lave af gælden, ved at sælge nogle statsejede aktiver over de næste år, som nedbringer deres gæld fra 131% af bruttonationalproduktet til 126% af bruttonationalproduktet. Uanset hvordan du vender og drejer det, så er det et land, der burde være på en helt anden kurs. Der skulle lave reformer i stedet for at bruge penge. Så spørgsmålet er, hvor det her opgør bliver taget hen. Når jeg er bekymret for det, så er det fordi, at Italien er ikke bare Europas tredje største økonomi, det er verdens tredje største obligationsudsteder. Og det vil sige, at der ligger italienske obligationer til sikkerhed i stort set alle banker i Europa i hvert fald. Men er det ikke italienernes egne banker, de ligger i? De ligger også i europæiske banker, det kan jeg godt garantere. Hører jeg dig hviske? Finanskrise. Det er i hvert fald noget, der ret hurtigt kan få en effekt ud over det her. Plus at nogle af de italienske banker, altså rigtig, rigtig store banker, Unicredito, er en europæisk øje med en stor bank. Mm. Så jeg synes, der er væsentligt mere grund til at kigge på det her end Brexit. Men man kan sige, det er jo i morgen, at EU de skal kommentere på Italiens forslag, og man kan sige, godt være, at Bruxelles nogle gange kan være langt væk, men de er jo også godt klar over obligationsmarkedet, hvordan det ser ud, så hey. Det kommer ikke til at ske. Vi kommer til at holde hånden under dem. Ja, det tror jeg også, vi gør. Men vi kommer til, og det sagde man jo også med Grækenland, vi kommer til at holde hånden under dem, når vi samtidig har fået fat i et førergreb. Fordi du er nødt til at have styr på, hvad det er, de foretager sig. For ellers så kan du ikke stå med rette med sædelpressen i ryggen i ECB og købe deres gæld op, hvis det, de foretager sig, er fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde. Modi får jo aldrig lov til at stoppe for den sædelpresse, så længe vi kører den her vej, Henrik Drusebjerg. Du sagde Modi, jeg regner med, at du mener Draghi. det er meget uenig. Hvis de udfordrer reelt set her og gennemfører uden overhovedet at lytte til EU, så tror jeg rent faktisk, at Europa kommer til at udfordre det der. Du kan ikke stå og købe deres gæld. Nu står vi jo og har lidt smil på læben og kan mundre os lidt, men det her det er jo faktisk overhovedet ikke morsomt, Henrik. Nej, det er også det, jeg siger. Det er langt mere bekymrende end Brexit. Brexit kommer til at trække ud i lang tid endnu. Ja. Det her, det får en eller anden form for konsekvens i løbet af relativt få uger. Og vi så sidste gang, hvor den aktuelle regering pegede på en finansminister, der var, hvad skal vi kalde det, kontroversiel, der steg renterne i løbet af meget, meget få dage, da det blev klart, at det var ham, de ville pege på så meget, så Italiens økonomiske overlevelse på meget kort sigt reelt set var truet. Og det kan ske lynhurtigt igen, hvis de for alvor får lagt sig ud med EU. Så jeg tror, at de næste par dage i europæisk øje med, så er det uden sammenligning. Det kan godt være, at Brexit er sjovere, mere interessant at følge, fordi det er sådan en udvikler sig til sådan en soap. Men Italien er i finanskontekst væsentligere. Men altså, det er jo heller ikke sjovt, når jeg kigger op på aktiemarkedet, som er, det er så en mindre minus her til morgen. Men altså, udover vi så har, vi har selvfølgelig Argentina, der kan give skub op, hvis det virker, står til dig, Henrik Drusebjerg. Men hvis denne her, der er Brexit kører, hvis Italien-historien kommer til at køre, så tror jeg ikke, så kan det måske blive svært for de europæiske aktier at rejse sig, sådan som vi lidt måske stort blev enige om her først på morgenen. Men det har vi jo set i overvis nu, at de slæber efter, og det er, fordi vi har strukturelle problemer, vi ikke får håndteret i Europa. Vi bliver ved med at sparke tingene til hjørnespark. Brexit er endnu et eksempel på det. Vi har diskuteret det her nu i, jeg kan ikke huske, hvor mange år, eller 2,5 år eller sådan noget. Den aftale, der så endelig ligger, det er jo bare en ny gang spark dåsen ned ad vejen i 2,5-3 år for at købe sig noget tid. Det samme kan vi risikere med italienerne, at sige, okay, så får de ikke lov at øge gælden med 2,4%. De ryger heller ikke helt ned på 1,6. Lad os bare sige, de lander på 2. Men det er jo stadig et land, der er i gang med en fuldstændig håbløs udvikling. Deres gæld, den brager i vejret. De får ikke reformeret deres arbejdsmarked. De får ikke reformeret deres uddannelsessystem. De får ikke forbedret deres infrastruktur. Alle de der ting, der er væsentlige for at få gjort noget ved det på lang sigt. Det er hele tiden sådan nogle tissen i bukserne på en kold vinterdag løsninger, ikke? Vi har jo en makrohistorie, der kører, og den, det er den, vi ligesom er dykket ned i nu. Og så har vi jo et aktiemarked, der godt har været vant til at kunne køre sit eget løb deroppe af. Men den bekymring, der ligger omkring Italien, Henrik Dugesbjerg, som jeg forstår, det er altså obligationsmarkedet og en gæld, der ligger i bankerne, i finanssektoren, som så kan skabe dønninger i aktiemarkedet fremadrettet. Ja, og så altså, ultimativt kan du sige, hvis de går helt amok dernede, udfordrer medlemskabet af EU, af euroen, deltagelsen i euroen, som i hvert fald Five Star Movement gerne vil. Liga Nord er valgt af de, eller stemt ind af de rige italienere, så de skal i hvert fald have flyttet deres formue, før de bakker det op. De har ikke nogen interesse i at få den konverteret til lire. Nu er du jo meget pænt, og undskyld, jeg skal ikke komme med personangreb på dig, Brugsberg. Jeg holder meget af dig, og du er utrolig dygtig her på besøg, men du er jo også meget sådan borgerligt systemtænkende, synes jeg. Fordi, altså, hvis man sad og sagde det realistisk set, hvad rager det egentlig også? Fordi, om Italien en dag skulle melde sig ud af euroen, ikke? Så vil euroen blive stærkere. De er kommet af med noget, som er ikke til at med at gøre, og fint nok lader dem skrubbe af pommeren til. Det er lige meget, det er jo endda nede i Tyskland, pommeren ligger, men hvad hedder det, så det er måske ikke det udtryk, skal bruge. Men helt ærligt, det kan godt være, at det rammer nogle banker, som har noget, at nogle ATP ligger ind med 350 millioner kroner i ITS obligationer, som allerede bærer en enorm risikopræmie. Den er en risikopræmie. Det er også vores pensionsopsparing, vores alderdom. Ja, men så må de jo, det er jo en risiko, de vælger at tage. Ja. Jyske Bank havde også, hvad hedder det, obligationer i Grækenland. Du taler om, at vi skal holde op med at tisse i bukserne og holde os varme. Jamen, ved du hvad, kan vi ikke bare sige til dem, ved du hvad, vi er en stor flok, og vi prøver at arbejde i alt det her. Vi er endda ikke med i euroen, men heroppe i Danmark. Men sige, ved du hvad, hvis I ved det, så er det helt fint. Det kan I selv om. Jo. Vi gider bare ikke købe jeres obligationer, så må I jo selv finde ud af, hvor de skal gå henad. Det tror jeg i princippet, du har fuldstændig ret i. Og nu siger jeg, at borgerligt systemtænkende, så er jeg jo i princippet ikke uenig med dig. forstået på den måde, at hvis man skal have finansmarkedet til at bevæge sig i den rigtige retning, og det er jo det, jeg helst vil, så er det bare bedst, når der er forudsigelighed, transparens og stabilitet. Skal vi ikke sige det på den måde? Jo, ro, regelmæssighed. Så kan man så i et eller andet langt perspektiv sige, kan vi ikke bare få reddet den tand ud, og så Grækenland kan vi også lige så godt køle ud, nu vi er i gang. Men det handler jo om rigtig mange ting. Vi har masser af virksomheder i Danmark, der har en produktionskæde, en salgskæde, som opererer på tværs af grænserne i Europa. Vi kan nævne som eksempel herhjemme DFDS, der har investeret i at sejle mellem Tyrkiet og Italien, som mildest talt ikke synes, at den aktuelle krise, hverken det ene eller det andet sted, er specielt morsom. Så det her vil jo række ind, og det er jo det, vi så under finanskrisen, det er jo, at økonomien er et stort forbundet kar. Så lige så snart du begynder for alvor at rive et eller andet ud, så siger jeg ikke, at det ikke godt kan være det rigtige, men du kommer til at tage en væsentlig smerte, før du kommer ud på den anden side, og vil sige, okay, det var det rigtige at gøre. Og det tvivler jeg på, at vi er parat til. Jeg vil bare sige det på en anden måde, det er, at jeg tror nogle gange, hvis vi taler det her, at vi under, og vi ser det jo fra aktiemarkedets synspunkt, ikke? Det gør du vel langt her meget. Det er jo derfor, vi er her. Men men det er vel vores indgangsving til verden. Der må jeg sige, at firmaer består og lande forgår. At firmaerne og DFDS og så videre, de vil nok godt stadigvæk få lov til at klappe til kaj i Triest og betale havnepenge og sende godset op i Tyskland, hvor det skal hen. Fordi det er jo transitgods næste mest af det, når de kommer fra Tyrkiet. Problemet er, at de der åndssvage lande og politik og så videre, det er noget, vi ligesom er opdraget med som borgere i demokrati. Vi skal forholde os til alt, og vi skal være bange for alt muligt. Ja, ved du hvad? Lad dem rode med det. De har ikke en skid forstand på det alligevel, og det går sikkert, at der kommer til. Men så lad det gå det. Selskaberne helt fungerer jo godt nok, og italienerne skal jo også bruge, dåseøl fra Ceres og hvad de kommer fra. Men altså, hvis vi nu skal tage den der politiske linje, så vil jeg bare sige, vi har indført det indre marked. Jeg tror ikke, vi kan få øje i historien på en mere gunstig økonomisk periode for de europæiske lande, der deltager i det, end i den periode herunder England, fra de kom ind i det indre marked og til i dag. Og det er selvfølgelig, fordi det er ekstremt meget nemmere som virksomhed at kunne agere frit, uden grænser, uden byråkrati, uden forskellige regler. At vi så kan forsøge at smadre det, vi har bygget op siden 2. verdenskrig, i en eller anden latterlig populistisk debat om indvandring og østeuropæere, der arbejder forkerte steder, og hvad ved jeg, der risikerer vi at smide det største økonomiske succesfulde projekt i vasken på baggrund af noget, det i princippet ikke handler om. Men det er jo så italieneren, der får smerten. Det er jo ikke os. Og jeg tænker heller ikke, det er alle, der er enige i det usagn, Henrik Dugesbjerg. Nu har vi 7 minutter tilbage. Så fra den politiske linje vil jeg gerne lige den vil jeg gerne lige lukke og så holde tilbage til en helt eller hoppe tilbage på en helt kold kyniske kapitale linje og investeringer. Jo, kan vi gøre det netop med Europa og sige, det er jo problemet er, at vi har de her diskussioner, så diskuterer du fundamentet. Yes. Det er jo derfor, at vi er tilbageholdende med at investere i Europa. Det er derfor, at væksten er lavere i Europa, end vi ser det i USA, ser det i Kina, faktisk ser det i Japan, PT. Det er, fordi vi ikke en gang for alle får taget hånd om vores strukturelle problemer her. Og derfor er jeg stadigvæk skeptisk med at tage en hardcore position på Europa. Og det er også fordi, at vi fortæller dårlige historier hele tiden. Altså, der, vi glemmer lidt at være... Der er dårlige historier. Jeg kan ikke ændre tagline i dag. Så lad mig lige, da vi startede 8:05, Henrik Doseberg, der tænkte, ej, dejligt, Henrik er med os. Det bliver en god morgen, positive toner, det hele det går godt, og vi skal bare have G20 overstået mødet her sidst i november, så kan vi få lidt stigning ind i aktiemarkedet igen. Nu står jeg lidt og tænker, hvad skete der her i løbet af de 50 minutter? Det er det samme. Jeg tror bare ikke, det er Europa, man skal koncentrere sig om. Jeg tror, man skal kaste over USA og Kina. Det er de to markeder, der her på kort sigt har taget flest tæv. Men som hvis den der handelskonflikt bliver ryddet af vejen, ligger attraktivt, væsentligt mere attraktivt prissat nu på baggrund af de fald, der har været. Jeg synes ikke, der er noget, der har rokket væsentligt ved, forudsat de ikke laver en eskalering af handelskrigen, at deres potentiale for at øge indtjeningen næste år, den er i den grad til stede. Og jeg synes ikke, der er noget i de nøgletal, vi kigger på, på hverken kinesisk eller amerikansk økonomi, der bare er på en recession de næste 12 måneder. Så hvis jeg, og det har vi jo gjort hos os, skulle gøre noget, så har vi taget en ekstra position på aktier i kølvandet på falden her, og vi har skaleret op for Kina. Må lige høre en ting. Nu lovede jeg, at du indledningsvis, jeg måske lige vil kaste Indien og Modi i hovedet på dig her de sidste 5 minutter. Også et marked, vi har glemt lidt, men der er jo faktisk valg i Indien næste år. Ja. Og Modi, der er blevet valgt ind på reformer, og han har erhverv, altså han er født ud af erhvervslivet. Og vi har jo lidt glemt, som jeg har sagt, Indien. Hvordan kan det jo også, altså 1 milliard forbrugere, vi har der, hvordan kan det komme til at ruske i os? Jeg tror ikke, det kan komme til at ruske så meget i os, ved mindre vi har indiske aktier, og det har vi. Så derfor holder vi øje med det. Det har vi, fordi en lang række af de reformer, Modi er kommet igennem med over de sidste 4-5 år her. De har hurtigst voksende økonomi i verden. Helt fantastisk. Fuldstændig vanvittig modige pengeombytning, de lavede for snart 1,5 år siden. Donald Trump han blev valgt ind i Det Hvide Hus. Udover det, et nationalt told- og afgiftssystem, der gør, at nu kan provinserne ikke lave handelskrig mod hinanden. Man har fået forbedret infrastrukturen, man har reformeret banksystemet, man har gjort en masse ting. Mange af reformerne, apropos Europas strukturelle problemer, har været sådan ligesom et plaster. Ikke? Det gjorde en naller, da man lavede dem. Det kostede noget vækst, men den langsigtede konsekvens af dem er ekstremt positiv for vækstpotentialet i Indien. Og det er derfor, vi har kastet os over det. Og så har han også været begunstiget af til at starte med udpege rigtig fornuftige centralbankchefer først, eller Gulli Lodjan, der var vicedirektør i Verdensbanken, som har fået pengepolitikken under kontrol, og har fået inflationen og renten ned på et niveau. Det, man ikke skal glemme med Indien, hvis man skal få øje på nogle af de minuser, der er, det er, at Modi, han er altså ikke så anderledes end Trump. Altså, han har bare ikke sagt det, men det er India first. Ja. Han er relativt nationalistisk indstillet. Man står før en biograffilm i dag for nationalsangen. Det gjorde man ikke, før han blev valgt. Mm. Og det betyder, at indimellem så popper der nogle af de her ting op, som vi som investorer ikke kan lide. I starten af året, der var man ude og snakke om, at man ville hæmme udlændingens adgang til det indiske aktiemarked. Altså gøre det free flow, der var tilgængeligt for udlændinge mindre. Og der var både MSCI, MSCI, der laver de her store globale benchmark. Ud at sige, hvis I gør det, så bliver I altså reduceret betydeligt. Ja. Så satte man det lidt på pause. Men der dukker de her sådan... Og korruption, specielt i forhold til hele valghandlingen, sorte penge. Korruption bliver ved med at dukke op i Indien. Det er også det, der er han bliver angrebet for nu, Modi, fordi han netop er blevet valgt på dels reformerne, men også på et opgør med den her korruption, som jo i den grad blev angrebet med den store pengereform for 2 år siden. Men så har der været en række licitationssager i løbet af alle de her år, han har siddet efterhånden, hvor oppositionen forsøger at bevise, at han er ikke et hak bedre, og hans administration er ikke et hak bedre end tidligere administrationer. Der er masser af bestikkelser og korruption stadigvæk. Det er Indira Gandhis barnebarn, der forsøger at udfordre ham frem mod valget her. Mm. Jeg synes heller ikke, vi har set de her stigninger i de indiske aktier, som jeg har også troet lidt personligt vil komme, hvis vi kigger tilbage på sidste år. Warren Buffett var også ude at sige, at legendariske investor, at Indien vil han kigge på. Og det skal også, har valutaen det? Og det, den har det lige sådan, som pundet har det, når politikerne gør noget dumt, så er det der, man får smækkene, som jo mange gange er ventilen. Og hver gang, der dukker det her nationalistiske spøgelse op, så tager rubin altså nogle ret gevaldige klø. Lige nu strammer han igen også retorikken i forhold til Kashmir-provinsen og ultimativt Indiens fjende, Pakistan. Selvfølgelig noget, der virker godt frem mod en valgkamp, men som helst ikke skal udarte sig alt for meget, for så virker det slet ikke godt. Nej, han skal jo da holde sig lidt gode venner med Pakistan i forhold til hvad Kina har gang i, One Belt, One Road og adgang til havne. Ja, det man kan sige positivt i forhold til Kina, det er dels, at Indien er begyndt at samarbejde mere med Kina, åbne sig mere i forhold til Kina, men stadigvæk faktisk i tilfælde af en handelskonflikt er relativt isoleret som økonomi, den forholdsvis lukkede økonomi stadigvæk. Så det kunne være en af dem, der klarede sig bedre. Når det så er sagt, så hvis der kommer en handelskrig, så er der ikke nogen, der kommer til at klare sig godt. Så det er en ringe trøst. Vi således 55 minutter, hvor vi fik taget temperaturen på verden, og hvordan vi har det, som jo altså også har en effekt på, hvordan din portefølje har det. Vi er i minus... Ja, 1,3, ja. Jeg håber på en kold vinter, så kan der komme en hvid ridder. Det er det, vi har brug for. Det er simpelthen det, vi har brug for nu. Ja. Lars Svendsen, tak fordi du var med os. Henrik Drusberg, altid en fornøjelse. Selv til teknikken i Spring. Tak fordi du var med os. Fylde Gunst var med os omkring JD.com. Ganske kort, vi havde lidt... knas på linje, men vi har altså Philip med i næste uge. I morgen er det onsdag, der skal vi høre fra Tram Hårgaard, og hvordan han håndterer markederne, som altså fortsat er lidt i rygt. Fortsat god hans dag.